30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Zbrojenia, silna gospodarka, silna pozycja w Europie. Premier ogłosił w Gnieźnie nową doktrynę polityczną. Za 3 godziny w Watykanie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Krym należy do Ukrainy, tak prezydent Zełenski odpowiada na słowa Donalda Trumpa odnośnie aneksji Półwyspu przez Rosję. Bolesław Chrobry od początku umieścił Polskę w cywilizacji zachodniej. Dziś Polacy też dokonują wyboru między wschodem a zachodem, mówił w Gnieźnie premier Donald Tusk. Szef rządu uczestniczył w obchodach związanych z 1000. rocznicą koronacji pierwszego króla Polski. Ten wybór wymaga ciągłego wysiłku, jest wciąż i zawsze będzie aktualny. Nikt chyba z nas tu obecnych nie chciałby unieważnić wyboru, jakiego dokonał Bolesław Chrobry. Premier Donald Tusk ogłosił nową doktrynę piastowską, której fundamentami mają być zbrojenia, silna gospodarka i silna pozycja w Europie. Z kolei prezydent mówił m.in. o nadchodzących wyborach prezydenckich. Andrzej Duda zaapelował, by wyboru dokonać, odwołując się do wielowiekowego dziedzictwa myśli politycznej i etycznej. Od tego, czy uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby niepodległą Rzeczpospolitą umocnić i zapewnić jej dalszy rozwój, zależy powodzenie następnych pokoleń. W Gnieźnie w związku z rocznicą odbyło się uroczyste zgromadzenie Sejmu i Senatu. Kościół żegna papieża Franciszka. Za 3 godziny na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa w jego intencji. Nie weźmie w niej udziału prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Hierarcha zostaje w Gnieźnie ze względu na uroczystości ku czci Świętego Wojciecha i obchody 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Niewątpliwie do południa będę starał się uczestniczyć poprzez telewizję w uroczystościach pogrzebowych papieża, a potem przy ołtarzu tutaj dziękować za jego życie i za jego posługę. Tak arcybiskup Wojciech Polak podsumowuje pontyfikat zmarłego papieża. Jestem przede wszystkim papieżowi Franciszkowi wdzięczny za to, że będąc pasterzem Kościoła uczył nas wychodzenia do innych, uczył nas pasterzowania takiego, którego on przykład nam przez ten czas pokazywał. W związku z pogrzebem papieża Franciszka w Polsce jest dziś żałoba narodowa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Krym należy do Ukrainy, tak prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Półwysep Krymski zaanektowany przez Rosję w 2014 roku pozostaje w jej granicach. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że tylko Ukraińcy mają prawo decydować o tym, jakie terytoria są ukraińskie. Konstytucja Ukrainy mówi o tym, że tymczasowo okupowane terytoria należą do Ukraińców. To pozycja uprawniona nie tylko z punktu widzenia Konstytucji Ukrainy, ale też z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Wołodymyr Zełenski może też nie wziąć udziału w pogrzebie papieża Franciszka. Prezydent Ukrainy poinformował, że powodem są ważne spotkania wojskowe. Jeśli nie zdążę, to Ukraina będzie godnie reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych i pierwszą damę. Wcześniej spekulowało się, że po uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka może dojść do spotkania w sprawie Ukrainy z udziałem prezydentów Zełenskiego i Trumpa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Poseł PiS Dariusz Matecki wyszedł z aresztu śledczego. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że będzie mógł opuścić areszt za poręczenie majątkowe w wysokości 500 tysięcy złotych. Na parlamentarzyście ciąży 6 prokuratorskich zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator zweryfikował źródło pochodzenia tych pieniędzy, przyjął od poręczyciela majątkowego oświadczenie i są to jego środki, nie pochodzą z przysporzenia dokonanego na ten cel. Jest to jeden z wymogów określonych przepisami. Poręczyciel majątkowy również wskazał źródło pochodzenia tych środków. Wobec tego prokurator wydał nakaz zwolnienia podejrzanego z aresztu śledczego. Zarzuty wobec Dariusza Mateckiego dotyczą m.in. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Kolej gotowa na majówkę. Państwowy przewoźnik zapowiada, że w tym czasie na tory wyjedzie 27 dodatkowych pociągów. Już w tej chwili w związku z dużym zainteresowaniem majowymi podróżami przewoźnik zaplanował wzmocnienia 99 składów dodatkowymi wagonami. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że na początku maja na torach pojawią się pierwszy raz w tym roku specjalne pociągi. Pierwszy raz w tym roku ruszy pociąg EIC Jantar z Warszawy do Helu. Nowością będą też kolejne połączenia Warszawa Centralna, Gdynia Główna. Trasy niektórych regularnie kursujących składów zostaną wydłużone tak, by dojeżdżały one do miejscowości wypoczynkowych. Ekspres Intercity Ślęża kursujący w relacji Warszawa-Wrocław pojedzie dalej do Gdyni. 3 i 4 maja będzie kursował pociąg EIC Morskie Oko w relacji Gdynia Główna Zakopane. W okresie majówkowych wyjazdów i powrotów na największych dworcach w Polsce do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Adam Malecki. Dzień Zaczynamy. Dzień dobry. Proszę, był Kuluris Show w piłkarskiej Ekstraklasie w 30 kolejce. Grek z Pogoni Szczecin strzelił 4 gole, a portowcy wygrali na wyjeździe 5-4 z walczącą utrzymanie Puszczą Niepołomice. Po tym szalonym meczu, w którym portowcy przegrywali już 2-4, trener Pogoni Robert Kolendowicz chwalił całą drużynę. To, co dzisiaj zrobiliśmy i ta wiara, którą mieliśmy do końca, to jest coś niesamowitego, coś bezcennego i duże ukłony dla mojego zespołu za to, że potrafiliśmy do tego meczu wrócić i potrafiliśmy zwyciężyć. Już w piątek Pogoń zagra w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa. Mocno trzyma się lider i po zwycięstwie umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Raków Częstochowa pewnie pokonał 3-0 walczącą desperacko utrzymanie drużynę Śląska Wrocław. Dzisiaj ciąg dalszy kolejki. We Francji piłkarskiej w Ligue 1 wybitna postawa bramkarza Nicei Marcina Bułki. Polak dwoił się i troił w bramce, a drużyna z Lazurowego Wybrzeża pokonała Paris Saint-Germain 3-1 i to w Paryżu. Mamy więc kolejnego po Andrzeju Woźniaku, księcia Paryża. Wszyscy kibice piłki nożnej czekają na dzisiejszy finał Pucharu Króla między Realem Madryt i Barceloną. O ile się odbędzie, na razie jest afera. Przedstawiciele Realu zbojkotowali oficjalny trening i konferencję w Sewilli. Powód: domagają się zmiany sędziego, który pozwolił sobie na ocenę telewizji klubowej królewskich, gdzie jego praca została mocno skrytykowana. Czy mecz się odbędzie? Zobaczymy pierwszy gwizdek o 22:00. W Ekstraklasie koszykarzy Anwil Wocławek, który wczoraj wygrał ze Śląskiem Wrocław 97-70, jest pewnym liderem. W Ekstralidze Żużlowej nic się nie układa Falu Bazowi Zielona Góra. Czy to na wyjeździe, czy to u siebie, żużlowcy z Myszką Miki na plastronach zbierają baty. Wczoraj przegrali w Grodzie Bachusa z GKM-em Grudziądz 39-51. Z wieści speedwayowych dodam, że dziką kartę dostał na Grand Prix w Warszawie 17 maja Patryk Dudek. W tenisie to nie był udany dzień dla naszych graczy. Z turnieju w Madrycie odpadli Hubert Hurkacz po porażce w 2 setach z Francuzem Bonzim i Magdalena Net przegrała z Greczynką Sakari. Dziś słonecznie, jedynie po południu na krańcach północno-wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać. Uważajmy, ranek chłodny. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Obowiązują na północy oraz w centrum kraju. W ciągu dnia nie zabraknie słońca, ale chłodniej. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Wiatr słaby, umiarkowany na południu i wschodzie, porywisty. W Tatrach do 60 km na godzinę. Od 7 stopni na wybrzeżu, 11 na północy oraz w rejonach podgórskich, 13 w centrum do 15 na południu. Dniu i na zachodzie. Chłodny ranek, przypomnę, napłynęło arktyczne powietrze, a jutro podobnie, pogodnie, słonecznie. Od 7 stopni nad morzem do 15 na południu i zachodzie. Autopromocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do Trójki. Transmisja jej koncertu jutro po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Wydanie sobotnie 9 minut po godzinie 7:00. Thank you. 12 minut po godzinie 7 o tym mówimy w serwisach informacyjnych. Zbrojenia, silna gospodarka i silna pozycja w Europie. 1000 lat po koronacji polskich królów premier ogłosił nową doktrynę piastowską Polski. W Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, na uroczystym zebraniu posłów, senatorów uczczono 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i jego następcy Mieszka II Lamberta. O tym mówimy niezmiennie, o tych uroczystościach także wczoraj. No a dziś przypominamy postać samego Chrobrego. Miał 58 lat, na koronę czekał aż 33 lata. No, nie cieszył się nią długo, dosłownie 2 miesiące. Chrobry, pierwszy król Polski, o koronacji marzył przez całe życie, a swego Bolesław dopiął tuż przed śmiercią. Dlaczego tak późno? O tym Kuba Witkowski. Bolesław Chrobry był ambitny i zaciekły. W ciągu całego życia zbudował bardzo potężne państwo. To jest jedna z większych zasług Bolesława Chrobrego, że on nadał nam właściwie naszą nazwę narodową, czyli Polacy, i nazwę państwu, czyli Polska. Profesor Przemysław Urbańczyk, archeolog i ekspert zajmujący się czasami pierwszych piastów. Pojawia się ta nazwa na jego monetach wybitych około roku 1005. Tam jest napisane Princes Polonie, czyli władca Polski. I te właśnie monety, a raczej zachowane nieoficjalne próby mennicze, zdradzają też wieloletnie królewskie ambicje Chrobrego. Wydaje się, że Bolesław oczekiwał, że już zaraz, lada moment, tę koronę dostanie i polecił swoim mincerzom, żeby przygotowali stosowną emisję monet. No, nic z tego nie wyszło i Bolesław jeszcze 5 lat musiał czekać na tę upragnioną koronę. Wiele wskazuje na to, że na drodze stał jego zaciekły wróg, cesarz niemiecki Henryk II. Ci cesarze, no, mając wpływ na papieży ówczesnych, bo tam była właściwie unia interesów. W tym czasie, na przełomie tysiącleci, to cesarze właściwie desygnowali papieży, więc bez zgody cesarskiej Bolesław tej korony nie mógł zdobyć. To też wyjaśnia, dlaczego gest poprzednika Ottona III, który już w roku 1000 podczas zjazdu gnieźnieńskiego nałożył na głowę Chrobrego cesarski diadem, nie mógł być uznany za koronację. To też mogła być koronacja, choć nie ma ani słowa w relacji Galla o tym, jakoby wówczas doszło do namaszczenia królewskiego. Profesor Jerzy Pysiak, historyk z UW. Choć należy pamiętać, że wielu królów średniowiecznej Europy, w tym tej epoki, ale także późniejszych, nosiło tytuły królewskie bez namaszczenia. Chrobry musiał jednak czekać. W lipcu 1024 roku umiera Henryk II. Niecały rok później dochodzi do koronacji, ale dokładnej daty nie znamy. Historycy obstawiają 18 kwietnia. Dlaczego? Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Chrobry został namaszczony w okolicach Wielkanocy. Doktor Paweł Figurski, mediewista z Polskiej Akademii Nauk. Ale innym możliwym momentem czy dniem na odbycie takiej koronacji była uroczystość świętego Wojciecha, która jak zawsze przypada po jego już kanonizacji 23 kwietnia. Bez względu na to, kiedy nastąpiła koronacja, jedno jest pewne. Chrobry dopiął swego. Chrobry znaczy waleczny, wielki, wspaniały, dzielny. U schyłku życia Bolesław Chrobry miał nie tylko syna następcę, ale i wnuka. Był bardzo bogaty i kontrolował tereny od Dniepru po Łabę. Przypomnieliśmy tło polityczno-historyczne koronacji Bolesława, a jak wyglądała ówczesna codzienność, jak tak naprawdę wyglądała Polska 1025 roku, o tym powiemy za nieco ponad godzinę. Poranne zapraszamy do Trójki, 17 minut po godzinie 7. Drive. I was enough. 20 minut po godzinie 7. Pytałem przed 7, czy wiedzą Państwo, cóż to takiego po zanieczyszczeniu powietrza. Drugim największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia człowieka jest, co to takiego? No właśnie, hałas, to już wiemy, bo o tym troszkę mówiliśmy. No i Państwo także na ten temat. 2 2 7 3. A Polacy zawsze na przekór i wprowadzili wszystkie centra handlowe do centrów miast. A dodam, że do każdego z nich dojeżdża kilkadziesiąt tysięcy samochodów na dobę. Tylko Polacy to potrafią, tak? Miłego dnia. To jeszcze wiele innych rzeczy potrafimy, szczególnie gdy wokół centrów takich właśnie handlowych, szczególnie przed długim weekendem albo przed świętami, tworzą się gigantyczne korki. No, potrafimy na teraz, walczymy i z zanieczyszczeniem, i z hałasem. Mówiłem także o tym, że szczególnie nocą, gdy robi się coraz cieplej, śpimy przy otwartym oknie, motocykle czy samochody pseudorajdowe. Skąd ta moda? Komu to imponuje? Taki właśnie hałas o drugiej czy trzeciej w nocy. Mówiłem, że te motocykle to przecinaki, ale pan Paweł podpowiada, to szlifierki. No, dobra nazwa, dobra nazwa. 2 2 7 3. Take your second time. Co w to poranku? To niezbyt krzykliwie 25 minut po godzinie 7. O dreskodzie w górach, o tym jak się zachowywać, no krótko mówiąc o bezmyślności w górach powiemy za kilka chwil, teraz o bezmyślności na drogach. 2 2 7 3 Państwa głosy czekamy niezmiennie, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. No, musi, inaczej się udusi. Musi ryczeć o 2 czy 3 w nocy. Musi ryczeć. Niestety, teraz taką, jakąś taką głupią modę mamy. Mieszkając w miejscowości turystycznej, naprawdę jakby to przejechał jeden, czy ileś, czy kilka tych pojazdów, człowiek by to wytrzymał. Ale jak tu przejeżdża kilkaset przez moją miejscowość i tor wyścigowy jest dla tych motocykli, gdzie jadą po 200 na godzinę, to już naprawdę przestaje być i śmieszne, a jednocześnie i przyjemne dla ucha, bo człowiek naprawdę nie może na własnej działce posiedzieć sobie i odpocząć przez weekend. Plantatorzy obawiają się o zbiory, bo znów dziś o poranku przymrozki, zresztą takie też ostrzeżenia przed przymrozkami wydał Instytut Meteo. Rano obowiązują na północy oraz w centrum kraju, choć w ciągu dnia nie zabraknie słońca, będzie troszkę chłodniej. Po 7.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Słonecznie, jedynie po południu na krańcach północno-wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać, a wiatr słaby, umiarkowany na południu i wschodzie, porywisty. Dziś od 7 stopni nad samym morzem, 11 na północy oraz w rejonach podgórskich, około 13 w centrum. Najwyższa temperatura dziś do 15 stopni na południu i zachodzie. Jutro podobnie, pogodnie, słonecznie, choć chłodniej, bo napływa arktyczne powietrze. Państwo podpowiadają, synoptyk chyba troszeczkę przesadza. Końcówka kwietnia, już za kilka dni weekend majowy, a tu masz ci jeszcze o poranku przymrozki. No, mówi stare porzekadło, prawda? W kwietniu jak w garncu. No, czy jakoś tak. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't. Cause you give me night and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. The big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Texas sun, jak w piosence, dziś w zdecydowanej większości regionów słonecznie, choć może o poranku jeszcze nie za ciepło. Sobota, warto wykorzystać ten czas. O nie, tylko nie to. Proszę pana, halo, halo. Chwila przerwy. O walce z hałasem dziś. Uff. Czekam na zakaz używania głośnych kosiarek do trawy. Lubię zimę, bo nie ma trawy do koszenia. Teraz wraz z wiosną to się zacznie kilka razy w tygodniu. To u jednego, to u drugiego, to u trzeciego sąsiada będę słyszeć głośną i starą kosiarę. Poziom stresu to mi się podnosi na samą myśl o tym. Zapraszamy do Trójki. Za 24 minuty 8 o hałasie, ale nie tylko rozmawiamy. Zachęcam do korespondencji. 2 2 i 7 3, o tym, jak się zachowywać. No w tych relacjach sąsiedzkich. Tu kosiarka też może pojawić się w roli głównej, ale także o tym, jak zachowywać się od na przykład w górach. Czy istnieje coś takiego jak górski dress code. Tu od razu jawi się pewnego rodzaju bezmyślność w górach, bo przecież znamy przypadki osób, które wybierają się w Tatry Wysokie w klapeczkach z futerkiem albo zamiast plecaka z reklamówką. No o samym obuwiu moglibyśmy sporo powiedzieć. Klapki, szpilki. Za tego typu rewie mody na szlaku we Włoszech można zapłacić grzywnę 2,5 tysiąca euro. Dlaczego obuwie jest tak istotne? No i czy istnieje coś takiego jak górska etykieta? Odpowiada podróżniczka Karolina Nalewajko. No to w takim wypadku to już jest zagrożenie nie tylko dla tej indywidualnej osoby, która idzie w tych klapkach, ale też na przykład dla innych osób. Ktoś może spaść, może się potknąć, jakiś element ubioru może na przykład spaść, taki klapek i taka osoba wtedy w ogóle zostaje bez butów. Rolą GOPR jest niesienie pomocy do kogoś, kto rzeczywiście tej pomocy bezwzględnie wymaga. Miłka Raulin, himalaistka. A nie ratowanie turystów, którzy nie wiedzą, że zamiast butów trekkingowych noszą po prostu klapki albo szpilki. Jakie największe faux pas można popełnić w trakcie górskiej wędrówki? Zdarzają się ludzie, którzy chodzą pod prąd. W sensie są szlaki jednokierunkowe, a ludzie nie szanują tego, że są szlaki jednokierunkowe. Tam są na przykład łańcuchy czy coś takiego. Po prostu schodzą lub wchodzą pod prąd. Ale też często na przykład zbyt bliskie trzymanie się drugiej osoby. Powinny być między nami dystans. Szczególnie na przykład jak są łańcuchy, jesteśmy w trudniejszym terenie, jest jakoś na przykład jakaś stromizna, to też żeby nie siedzieć komuś na karku. Też nie fajnie się idzie, jak na przykład ktoś się na takiej ścieżce załatwi, a to też w górach można spotkać. Tak samo też, jeżeli ktoś widzimy, że ktoś idzie za nami o wiele szybciej, no to zamiast cały czas uparcie iść tym szlakiem, zejść na chwileczkę na bok, przytulić się do ściany, do skały, cokolwiek i na przykład puścić kogoś, żeby ktoś mógł iść szybciej. A zdarza się tak, że ludzie na przykład nie chcą przepuszczać. Alkohol. To jest naprawdę niefajne i nieeleganckie. Posiadanie puszki piwa w plecaku i taka ta puszka piwa aż świeci się z tego naszego plecaka. No albo jesteśmy podróżnikami, ludźmi gór, albo jesteśmy takimi niefajnymi turystami. Kolejny element to jest, jeżeli na przykład ktoś schodzi, no to dać mu miejsce, żeby mógł komfortowo zejść, a nie od razu prócz pod górę, bo ja teraz chcę wejść jak najszybciej na szczyt. Trzeba też się tak przepuszczać, szczególnie jak jest właśnie więcej osób, no to brać pod uwagę, że nie jesteśmy sami w tych górach, że jest nas dużo i żeby każdy też miał komfortowe właśnie wejście lub zejście. Muszę przyznać, że ja bym była takim surowym sierżantem, bo ja bym bezwzględnie wprowadziła karę za śmiecenie. Niestety tych śmieci w górach jest bardzo dużo, czasami są wręcz wysypiska śmieci. Ja sama się nauczyłam mówić dzień dobry i właśnie reszty kultury górskiej, czyli że na przykład osoby tam komu ustępować miejsca, że tylko jedna osoba powinna na przykład trzymać łańcuch w danym momencie. Tych rzeczy nauczyłam się też z obserwacji, no i trochę też od starszych kolegów, koleżanek, którzy wcześniej przede mną chodzili po górach. Ktoś, kto jedzie teraz z góry, może na przykład też nie być świadomy, że takie pewne elementy właśnie tej kultury istnieją. Taka górska etykieta, tym zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Czy na szlaku mówi się jeszcze dzień dobry? Chyba coraz rzadziej, a może chodzę w nieodpowiednie góry. Proszę dać znać w sprawie tejże, co Państwo chcieliby dodać górskiej etykiety. Co nam przeszkadza, co jest godne pochwalenia. 2 2 7 3. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance.

He holds me in his big arms, drunk, and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Za nieco ponad dwie godziny rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. W Argentynie, w kraju, w którym przyszedł na świat, trwa siedmiodniowa żałoba narodowa. Temu jak ojczyzna Ojca Świętego opłakuje go i żegna, przyjrzał się Paweł Turski. Codziennie, w całym kraju, w każdym kościele odbywają się msze święte ku czci papieża. Wchodząc do świątyń, nawet kilka minut przed nabożeństwem, nie można znaleźć wolnego miejsca w ławach. Wielu wiernych pogrążonych jest w żałobie. Modląc się, chcą oddać cześć papieżowi. To złamało mi serce, ponieważ straciliśmy kogoś, kto troszczył się o biednych. Teraz zostawił nas samych, ale wiem, że zawsze będzie z nami. Jedyne, co uspokaja mnie, to fakt, że mógł opuścić świat w święta wielkanocne. Mam nadzieję, że spoczywa w pokoju i zostanie zapamiętany jako papież Franciszek, ten, który walczył do końca dla dobra całej ludzkości, dla pokoju. Szczególnie Franciszka opłakują mieszkańcy najbiedniejszej dzielnicy Buenos Aires, Via 31. Przed zostaniem papieżem Jorge Bergoglio, jako biskup, kilkakrotnie odwiedził slumsy, w których żyje 40 tysięcy osób. Kiedy został papieżem, wzruszyliśmy się, ponieważ byliśmy z nim bardzo blisko w poprzednich latach. Nie może więc dziwić fakt, że dziś płaczemy. Zawsze był blisko slumsów. Na terenie dzielnicy, dzięki zaangażowaniu Franciszka, powstało Centrum Scolas Ocurrentes, które zajmuje się pomocą młodzieży uzależnionej od narkotyków, mówi koordynatorka centrum, Julieta. Jesteśmy dziedzictwem, które zostawił po sobie Franciszek. Jesteśmy przestrzenią, darem, który Franciszek zostawił młodym ludziom, aby mieli przestrzeń, która umożliwi im stać się częścią społeczeństwa. Szkoda, że nie mógł tutaj wrócić i zobaczyć, jak zmieniła się okolica. Wcześniej wszędzie były małe drewniane domki, nie było chodników. Dzięki jego zaangażowaniu to się zmieniło. Tęsknię za nim, brakuje mi go, bo to dzięki niemu teraz są tutaj chociażby normalne budynki. Dodaje pracownik socjalny Teofilio Tapia. Papież Franciszek sprawił, że wszyscy ludzie, głównie ci, o których się nie pamięta, bo są biedni, poczuli się częścią świata. Szczególnie troszczył się o biednych, wyrzutków. To było dla niego ważne. My jesteśmy tutaj na krańcu świata, a on nas zauważał na tej krawędzi. Dał nam do zrozumienia, że świat nie składa się z jednego centrum, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Mówią uczestniczący w odprawianej przez przyjaciela Franciszka, ojca Lorenzo de Vedie, mszy wierny. Przyjaciel papieża, mimo smutku, jest pewny, że słowa Franciszka nie zostaną zapomniane. Czuję wielki smutek, płakałem. Z drugiej strony wiem, że on jest blisko Boga i będzie nas dalej prowadził, abyśmy mogli kontynuować jego dziedzictwo. Kościół oszczędny, który troszczy się o ubogich. Papież Franciszek był blisko ludzi nie tylko dzięki troszczeniu się o ubogich, lecz także dzięki interesowaniu się zwykłymi, przyziemnymi sprawami. Do końca życia kibicował lokalnemu klubowi z Buenos Aires. mówi młody kibic klubu San Lorenzo. Był niesamowitym fanem piłki nożnej. Choć często nie chodzę do kościoła, to dziś przyszedłem oddać cześć wielkiemu kibicowi San Lorenzo. Jego wierność klubowi była niesamowita. Śmierć papieża Franciszka i związana z nią żałoba złączyła dziś wszystkich Argentyńczyków. Niestety, nie wydaje się, że spoi ona naród na dłużej. Najlepszym tego przykładem są słowa wypowiedziane dzień po śmierci papieża podczas nabożeństwa przez arcybiskupa Buenos Aires, Jorge García Cuervo. Straciliśmy naszego ojca, takiego trochę ojca naszego, ojca Argentyńczyków, ale nie ukrywajmy, nie zawsze go rozumieliśmy. Żałoba narodowa w Argentynie trwa do poniedziałku. U nas dziś, a na pogrzeb papieża przybędą nieliczni przedstawiciele jego rodziny. Kuzyn Franciszka nie mógł sobie pozwolić na zakup biletu lotniczego, ale będzie na pogrzebie dzięki hojności włoskiej przedsiębiorczyni. Mauro Bergoglio, jeden z bratanków papieża, w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że nie ma środków na podróż z Argentyny do Włoch na pogrzeb swojego wujka, którym był dla niego papież Franciszek. Po wysłuchaniu wypowiedzi swego krewnego, właścicielka jednej z agencji podróży w Buenos Aires z pochodzenia z Włoszką skontaktowała się z redakcją i zaproponowała pokrycie kosztów podróży Maurowi i jego żonie. Wzruszająca, prawdziwa historia na dziś. Państwo zauważają, podczas swojego pontyfikatu papież Franciszek nie odbył podróży apostolskiej do swojej ojczyzny, a wśród możliwych przyczyn wymienia się obawy, że jego wizyta mogłaby być wykorzystana politycznie w głęboko spolaryzowanym kraju. O pontyfikacie papieża Franciszka porozmawiamy także po 8, a za 5 minut o 8 serwis Trójki. Proszę zostać z nami. To nie mogło nam się udać. Gdy oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić